dersinde gidelim. Bizim eller gırçıldır geçilmez. Yollar çamur kurusunda gidelim. Güzel gidelim uyum. Çıldır geçilmez. Yollar çamur kurusunda gidelim. Güzel gidelim uyum. Erzurum dağının da gar çeki.